सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 162वीं कक्षा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा का प्रकरण चल रहा था, उसमें 90 सूत्रों तक हो गया था। आगे देखते हैं, अगला सूत्र है 91, प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदानयो हो। प्रति ही प्रथमैक वचनांतम, प्रतिनिधि प्रतिदानयो हो सप्तमी द्विवचनांतम। प्रतिनिधिश्च प्रतिदानम च, ये हो गया था शायद सूत्र है, हाँ ये तो हो गया। तो अगला देखते हैं, अधिपरि अनर्थकौ। अधिपरि प्रथमा द्विवचनांतम, अनर्थकौ प्रथमा द्विवचनांतम। अधिश्च परिश्च इति अधिपरि, अनर्थक का किया कि न विद्यते अर्थः ययोः, तौ अनर्थकौ, जिनका अर्थ नहीं है। अब जिनका अर्थ नहीं है ये तो संगत नहीं लगेगा आपको, ये क्या बोल दिया कि अधिपरि, जब इनका कोई अर्थ न हो तब इनकी कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है, ये वाक्य तो अटपटा सा लगेगा सुनने में। तो अनर्थक से यहाँ तात्पर्य है कि अनर्थांतर वाची, भिन्न अर्थ के वाची न होना, अर्थांतर और अनर्थांतर। अर्थांतर का अर्थ क्या हुआ, भिन्न अर्थ, और अनर्थांतर वही अर्थ, भिन्न अर्थ नहीं है। यानी अधिपरि शब्द जब अन्य अर्थ के द्योतक न हो। अब प्रश्न ये उठेगा मन में आपके कि अन्य अर्थ के द्योतक क्यों होंगे ये, भाई कोई भी शब्द होता है तो अपने ही अर्थ को तो बोलता है, वो दूसरे के अर्थ को क्यों बोलेगा। अब क्योंकि यहां निषेध कर रहे हैं कि भिन्न अर्थ के अन्य अर्थ के द्योतक न हो, तो इसका अर्थ है अन्य अर्थ के द्योतक भी होते हैं, क्योंकि प्रकरण क्या चल रहा है, ये निपातों का चल रहा है। और बताया था मैंने निपात, भाई कहीं आकर किसी अर्थ को बोल रहे हैं, कहीं आकर के किसी अर्थ को बोल रहे हैं। तो इस तरह से अनर्थक जब ये रहेंगे, अर्थांतरवाची नहीं होंगे, तो उस काल में ये सूत्र इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेगा। अभी उदाहरण देखिए, आप उदाहरण में आ जाएगा। अनर्थांतरवाचनौ अधिपरि शब्दौ कर्म प्रवचनीय संज्ञकौ निपात संज्ञकौ च भवतः। अब यहां उदाहरण जैसे है, कुतो अध्यागच्छति, कुतः अध्यागच्छति। अब यहां पर अधि शब्द जोड़ा आगच्छति के साथ में, अधि और आ दो जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको ध्यान अधि पर देना है, आ पर नहीं। अभी आ के विषय में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं ये। ऐसे ही परियागच्छति, तो एक स्थान पर परि जोड़ा, एक स्थान पर अधि जोड़ा, और वैसे मूल दोनों में क्या आ रहा है, आगच्छति, ये दोनों में आ रहा है। तो आगच्छति इतना बोल करके अधि और परि इसमें और जोड़ दिए, लेकिन अधि परि यहां कैसे हैं, ये अनर्थक। जो अर्थ आगच्छति का है उसके अर्थ को बदला नहीं है इन्होंने। जैसे कहीं भीड़ जा रही है और भीड़ को देख करके हम भी भीड़ के साथ हो लिए, उसके अंग बन गए, हमने किया कुछ नहीं है। जैसे कहीं जयकारे बढ़ जा रहे हैं, कहीं नारे लग रहे हैं, और हम भी भीड़ के साथ होकर के वही काम करने लगे, हमने कोई अलग अपना वो नहीं दिखाया प्रभाव, उसके साथ जुड़ करके वैसे ही बन गए हम भी। तो आगच्छति के साथ जुड़ करके अधिपरि उसी अर्थ को गाने लगा जिस अर्थ को आगच्छति बोल रहा है, अर्थ बदला नहीं। तो ऐसे भी ये आते हैं निपात। ने जे कहां से आ रहे हो, कुतो आगच्छति, अगच्छति तो जो अर्थ, हाँ जो अर्थ कुतो हो प्रयोग होता है, ऐसा प्रयोग के अधीन शास्त्र चल रहा है ये, प्रयोग होता है ऐसा, तो उसको साधु सिद्ध करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन यहां जो आगच्छति का अर्थ है वही अध्यागच्छति का अर्थ है, जो आगच्छति का अर्थ है वही पर्यागच्छति का अर्थ है। ये है इनका अनर्थक होना, यानी अन्य अर्थ के द्योतक न होना, अर्थ को न बदलना। अन्य अर्थ का तात्पर्य कि आकर के अब अपनी चला रहा है, कि अब तक हम लोग इतने बैठे थे और सब सही चल रहे थे, अब ये आ गया, ये इसने अपनी यहाँ चलानी शुरू कर दी। तो हमें क्या करना चाहिए कि कहीं अगर जा रहे हैं तो उनमें समाविष्ट हो जाएं, पहले पहले उन जैसे बन जाएं। बच्चों से बात करनी है तो पहले बच्चे जैसे बनो। जैसे आरोहती में उठना होता है, अवरोहती में उतरना होता है, ये तो तूने अलग दे दिया, लेकिन यहाँ और तो किसी को दिया ही नहीं, कुछ नहीं बदला यहाँ। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। किसकी किसकी हो गई? अधि और परी। और आगच्छति में जो आ है उसकी, वो क्या है? वो क्या निपात? तो सारे हैं, निपात के अतिरिक्त कुछ और बोलना है आपको कि ये क्या है, कि मनुष्य है, ये मनुष्य तो है, लेकिन नाम क्या है इसका? नहीं नहीं, अधि परी ये तो हो गए कर्म प्रवचनीय, और आगच्छति में जो आ है ये, ये कौन है? ये उपसर्ग और गति। उपसर्ग बोलते ही गति ध्यान रखना, पीछे बता चुका हूं मैं, ऐसा उपसर्ग नहीं मिलेगा जो गति ना हो, लेकिन ऐसा होता है कहीं कहीं, वो मैंने बताया था, वो काशिकाम चल करके आएगा, और इस कारण से प्रादयः को अलग भी किया गया है। उपसर्ग क्रिया हो गई, अलग किया गया है, अकेला निपात भी रहते हैं ये आदि। ये कुतो में पंचमी लाया ना, इसी कारण से लाया, आगे कारण गति और निपात। कुतम पंचमी कहां से, ये अर्थ है कस्मात स्थानात, वही तहसील पत्ते लाया है, किस अर्थ में लाया पंचम्या तहसील? यहाँ फिर ये आके जी अपने उपसर्ग और गति कर रहे हैं, आपका क्या लाभ हुआ फिर यहाँ? आके जे आज है ना, आगच्छति में जे आ है, उपसर्ग और निपात संज्ञा हुए है, यहाँ क्या, यहाँ क्या कुछ कुछ भी लाभ नहीं है? क्रिया के ते प्राग धातु, धातु से पहले आ गया। तो अधि उपसर्ग गति नहीं है, और आ कर्म प्रवचनीय नहीं है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? प्रश्न ये उठेगा कि यदि हम इसको भी, अधि को भी यहां ये सूत्र न बनाएं, और इसका भी नाम गति और उपसर्ग होने दें, होने दें, वो तो हो ही जाएगा भाई। उपसर्गा क्रिया योगे और गतिश्च, दो सूत्र हैं, वो उपसर्ग संज्ञा कर देगा, वो गति संज्ञा कर देगा, फिर क्यों इनका नाम रखा गया कर्म प्रवचनीय? तो उसको रोकने के लिए रखा गया है, बात सीधी सी है। अब रुक क्यों रोका जा रहा है इनको, कि कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से इनकी गति संज्ञा नहीं हुई, गति संज्ञा न होने से, सूत्र है गतिर गतौ, स्वर संबंधी कार्य है, और गतिर गतौ क्या कहता है, ये जो आठवें अध्याय में आता है, उस दिन भी आया था, गतिर गतौ, गतिर गतौ क्या कहता है, गति परे रहते, गतौ गति ही गतौ, गति ही में प्रथमा हो गई, यानी गति अनुदात निघात होता है, गतौ गति परे रहते, तो स्पष्ट है कि दो गतियां चाहिए, दो गति चाहिए, तो एक गति के परे रहते पूर्व गति निघात हो जाएगी, यही तो हुआ ना। अब एक गति क्या है यहां, आ, वो तो गति है ही, और पूर्व क्या है, अधि या परी, ये गति है नहीं, ये निघात नहीं हो पाई, हो गया स्पष्ट। अब अगर ये इनका हम यहां कर्म प्रवचन नाम न रखें तो दो गतियां हो जाएंगी, तो ये जो अधि और परी हैं ये सर्व निघात हो जाएगा इनका, अब नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, निपात तो है ही ये, तो निपाता आद्युदात्ता, लेकिन उसका अपवाद कौन सा है, उपसर्गाश्च अभिवर्जम, अभी को छोड़ करके, तो इस तरह से अब क्या स्वर रहेगा इनका, नहीं जैसे अधि और परी शब्द हैं और निपात ये अपने स्वरूप से हैं ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, तो निपात स्वरूप से होने से जो मुख्य सूत्र है निपातों का, वो कौन सा है? निपाता आद्युदात्त। तो आद्युदात्त करता है ये, लेकिन फिर उसका अपवाद कौन सा है? उपसर्गाष्ट अभिवर्जम, अभी को छोड़ दिया गया है उसमें, तो ये तो आ ही गया, अधिपरी तो आ ही गया। तो ये सारे उपसर्ग होते हैं, ये अभिवर्जम अभी को छोड़ करके, है ना, ये क्या होते हैं? आदि उदात्त। तो इसमें जो आंग उपसर्ग है आपका, पहले इसको लीजिए, आंग उपसर्ग उपसर्ग है या नहीं है? आंग का नाम तो उपसर्ग है ही, गति भी है, तो आंग उपसर्ग तो हो गया उपसर्गाष्टाही वर्जम से आदि उदात्त। अब रही बात ये अधि, तो अधि का जो आ है ये निपाता आयुदाता से अलग उदात्त हो गया, जबकि गतिर गतव से पूरे का अनुदात्त प्राप्त हो रहा था, वो रुक गया, क्योंकि अधि गति नहीं है, अधि उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्गाष्टाही वर्जम सूत्र यहां नहीं लग पाएगा। लेकिन वो तो लगेगा निपाता आयुदाता, वो तो लगना ही है। आप लोग जब मुझे ऐसे देखते हो इधर, तो कुछ बाधा पड़ती है मेरी आंखें देखने में चश्मे से? मुझे तो पड़ रही है आपको देखने में, क्योंकि ये मेरा पास का है ये। अच्छा, वो लाइट भी पड़ती है ना, मुझे आप बहुत धुंधले दिखाई देते हो। अच्छा। अब बार बार निकालने लगाऊं तो मुझे बाधा वैसे होती है, लेकिन आपको बाधा पड़ती है क्या ऐसे जैसे किया मैंने? अब आपको नहीं पड़ रही है? अच्छा, अब मुझे बहुत धुंधलापन दिखता है। अभी का नाम रखा है इन्होंने, अभी नहीं, अधि, अधि का नाम रखा कर्म प्रवचनीय, तो उपसर्ग और गति तो रुक गए ना। आ है उपसर्ग, आ गति भी है, गति का वहां काम नहीं है कोई अभी, वैसे आ का, आ को गति नाम रख तो दिया है, लेकिन गति का काम नहीं पड़ रहा है कोई अभी। हाँ पड़ता, अगर ये भी गति होता तो गतिर गतव लग जाता, अब गतिर गतव नहीं लगा, उपसर्गाष्टाही वर्जम से आ हो गया उदात्त, उपसर्ग होने से गति होने से नहीं। सुनो, और अधि और परी ये हो गए कर्म प्रवचनीय, तो ये उपसर्ग नहीं रहे, गति भी नहीं रहे, गति न होने से गतिर्गतो सूत्र नहीं लग पाया, ठीक है, और उपसर्ग भी नहीं है, तो सीधा सूत्र लगेगा निपाता आयदाता, तो अधि का अ और परी का प, ये उदात्त हो जाएंगे, ठीक है। फिर दो दांत होने लगे, मुझे फिर दूसरा क्यों रहेगा फिर? और फिर आगे तिंग अतिंग सूत्र, फिर ये लग जाएगा, अतिंग से उत्तर, तिंग को निघात होता है, तो गच्छति तो पूरा अनुदात हो ही जाना है। तो नहीं, आपने क्या कहा दूसरा स्वर? पहले तो आपको हमने उदात कर लिया था, नहीं देखो ऐसा होता है ना, ये जो आप कहते हो ना कि एक को छोड़ के बाकी सारे, ये तो एक शब्द में घटाएंगे आप, एक शब्द में, जैसे अधि और परी ये कर्म प्रवचनीय है, ते प्राग धातु से आप इनको ले तो आएंगे, पहले आने मात्र से ये एक शब्द नहीं बन जाएंगे। देखो आगच्छति को अलग बोलो आप पहले, ये तो है एक, ठीक है, आगच्छति ये तो इसका नाम गति उपसर्ग हो ही गया है, और उसका स्वर भी अलग से हो ही गया, ठीक है। और यहां जो हम बोलते हैं कि अनुदातम पदम एक वर्जम, ये एक शब्द के अंदर घटता है, ये एक पद के अंदर, तो यहां इसका कोई संबंध नहीं है, और इसीलिए तिंग अतिंग लगाते हैं फिर। हाँ। अतिंग से उत्तर तिंग को निघात कर ही रहे हैं। हाँ। क्यों कर रहे हैं? बैठा तो अनुदातम पद में, अनुदातम पद में एक वर्जम क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? वो एक शब्द के लिए है, अनुदातम पदम, पद होना चाहिए पूरा ये। क्या आपने आ और गच्छति इनका समास किया था? फिर सुनो, गच्छति पद है, बात पकड़ना, गच्छति पद है, सुप्ति गंतम पदम, क्या आगच्छति ये पद है या ये? अब तक आपने सोचा नहीं होगा कभी भी ये बातें सारी? नहीं गुरुजी, आ को जब हम उसर और गति हो या के गा को गति के साथ हम समास कर देंगे, समास करने वाला सूत्र गति गतिश्च समास किसका करेगा? गति प्रादेय समास किसका करेगा? गति संज्ञक का। किसके साथ में? एक मिनट, किसके साथ में? सुबंत के साथ में। सुबंत है गच्छति, अरे सुब सुबह आ रहा नहीं आ रहा है पीछे से, फिर ये पद नहीं है पूरा, एक आ अलग पद है, आ पद है, स्वयं में पद है, क्योंकि आगे आगे सु आएगा और अव्याद आप सुबह से हटेगा, ये प्रक्रिया दिखाते नहीं है वैसे, लेकिन अगर हम पूरा ही चलें पीछे से प्रारंभ से चलें तो पद बनाएंगे नहीं आके लिए अलग, अब अनुदातम पदम, ये पदम पद है ही नहीं पूरा, ये यानी अनुदातम पदम कौन है? अनुदात पद, एक वर्जम एक को छोड़ करके, यानी उसी पद में से एक को छोड़ करके, तो आ और गच्छति ये पद तो है नहीं पूरा, तो एक को छोड़ के गच्छति को आप कैसे कर लोगे परिवर्णदात, तो कहा तिंग अतिंग, हाँ अतिंग से उत्तर तिंग को अनुदात ये अलग से बनाना पड़ा। अच्छा अब इधर आ जाओ आप, अभी जो आपने जो बात उठाई थी वहां से चल रहा हूं मैं, आपने कहा जब आ उदात्त है उपसर्गाशाही वर्जम से, तो निपाता आयुदात से हमने जब अधि या परी के आकार को उदात्त किया तो आ का हट जाना चाहिए, ठीक है ना? क्यों हटेगा भाई? क्योंकि यहां भी वही बात है, अधि और परी ये अलग शब्द हो गए, ये अलग पद हैं, आ अलग पद है, गच्छति अलग पद है, एक पद है ही नहीं, तो आ भी रहेगा उदात्त, अधि और परी का अभी रहेगा उदात्त। अच्छा अब क्या स्वर रहा अब बताओ मुझे अंत में, एक एक करके बोलो, अध्या गच्छति माजा पहले, अधि का अ क्या है? अधि का अ उदात्त सूत्र निपाता, अब चलो आगे, अब अधि में धी में ई क्या है? यद्यपि अनुदात है लेकिन उसको तो यकार हो गया, यणादेश हो गया, छोड़ो उसके लिए, अब क्या है? आ भी उदात्त है, दो दात हो गए साथ साथ, क्यों हो गए? दोनों अलग अलग पद हैं, करें क्या? और गच्छति, गच्छति निघात हो ही गया पूरा तिंगा तिंगा से, अब गच्छति निघात हो गया तो ग का जो अ है उदात्त अनुदात्त उसको आप कर सकते हो अब, नहीं नहीं उसमें उस पद की बात नहीं है, इसीलिए इसको आठवें अध्याय के अंत में रखा है, कहाँ है सूत्र ये? उदात्त अनुदात्तस्य स्वरितः, वहां कहां है पद का अधिकार? वो तो अंत में है जाकर के, वहां वो तो लगना ही है, और स्वरिता संगतायाम वो भी लग जाएगा, वहां भी पद का कोई प्रसंग नहीं है, दो जो अधिदात्त हो गए, ये भी अधिदात्त ये भी अधिदात्त, तो कौन सा ले सदस्य सर्व कौन सा क्या कर लेंगे, कौन सा है सदस्य सर्व ये क्या, एक ही पद में तो लोगे आप, हाजी एक ही पद में तो लोगे, अनुदात पद में बढ़ जाओ, दो तो ठीक है लेकिन दो कर दिए दो के कोई अलग अलग काम नहीं लेंगे क्या? हाँ दोनों रहेंगे, निपाता देता तो निपाता देता हो गया, तो अध्यागच्छति में आ और आ दोनों दात रहेंगे, ऐसे ही परियागच्छति में भी प और आ, परी आ ये है, तो मुख्य बात यहां हुई कि कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से गतिर्गतौ सूत्र नहीं लग पाया, नहीं तो आ को अनुदात हो जाता, समझ आ गई नहीं? ये बाद वाले निपद दोनों में कर देना, आ भी अनुदात भी आ भी अनुदात, कौन सा हम ले? दोनों दोनों लेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, दोनों आदि तो उदात्त है, क्या फायदा हुआ फिर? किसके उदात्त का? नहीं ये आपने अधि के भी कर दिया ना, यहाँ अधि के भी कर दिया और आ का भी कर दिया, तो यहाँ फल क्या हुआ? फल ये हुआ कि दोनों दात हो गए, अभी तो यही चर्चा चल रही थी, मैंने उठाया था, कहाँ थे? यही फल हुआ, दोनों हाँ दो दात हैं इसमें, दोनों दात हो गए अलग अलग है, तो कैसे लगा इनका भाई? दो विद्वान पास पास नहीं बैठ सकते क्या? नहीं ये गुरुराते ना आजकल गुरुराते रहेंगे पढ़े दो दात तो साथ साथ रह सकते हैं, कोई बात नहीं है, दो पद हैं जब तो अलग अलग स्वर लगाए दिक्कत भाई, सती शीर्ष स्वर भलिया ना, अब एक में तो घटाओगे किसी में, ये अलग अलग पद हैं सारे, भले ही आप रेखा एक खींच दी आपने संधि करके बाद, भाई संधि कर दी रेखा एक हो गई, मुझे गुरु जी वही वही सकोरा जब हमने संधि कर दी तो एक रेखा खींची, एक रेखा खींचने मात्र से आप देखो, जब इसका हम जो है वेद मान लिया, आप वेद में आ जाओ सीधे, आप इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा हमें, वेद में। और वेद में आपने संहिता पाठ भी देखा है, पद पाठ भी देखा है। पद पाठ में हम क्या करते हैं आप बताइए, क्या करते हैं पद पाठ में? पदों को अलग अलग, पद का अलग अलग। अब अध्याय का छितु आप तोड़ो, तोड़ोगे पद पाठ में कैसे तोड़ोगे? आप एक लिखोगे इसको या आधी अलग लिखोगे? तीनों अलग हो जाएंगे नहीं? तो इसका तीन पद हैं इसमें, एक पद नहीं है। जब हम उसमें तीन पद, हाँ गुरु जी, ये जो है एक और ऐसे प्रसिद्ध मंत्र है दिमाग में, उसमें पर अलग करके जब, हाँ जो क्या नाम होता ही है, ऐसा ही होता है, पद पाठ में पर अलग कर देते हैं। हाँ, अगर आप किसी दंत शब्द के साथ में उपसर्ग जोड़ रहे हैं, जैसे हम संहार मान लो मंत्र में आ गया कहीं पर संहार शब्द, अब संहार का पदपाठ आप सम और हार ऐसे नहीं करेंगे, संहार आ गया क्योंकि संहार तो प्रातिपदिक बन गया ना, अब ये तिंगंत कृदंत होने से, कृदंत होने से प्रातिपदिक बन चुका है, एक पद बन गया ये पूरा, क्योंकि संहार के आगे आएगी विभक्ति, अब सम के आगे अलग से नहीं आएगी। अब हाँ तो यहाँ प्र अलग होगा, अलग होगा बिल्कुल, क्योंकि तिंगंत के साथ में आप समास कैसे कर लोगे? ओम भू भुवः स्वः तत् सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः प्रचोदयात्। ऐसे उनको ले लो आप, विश्वान देव को, परा सुबह, आ सुबह तन्न, आ सुबह अलग है, सुबह अलग है, क्योंकि तिंगंत है ये। अब तिंगंत के साथ में आप समास कैसे कर लोगे? अब बिना समास किए पद एक बनेगा नहीं, बिना समास किए प्रातिपदिक नहीं बनेगा, बिना प्रातिपदिक के स्वादुत्पत्ति नहीं होगी, बिना स्वादुत्पत्ति के एक पद नहीं कहलाएगा फिर। हमने वेद पाठ में ये किया गुरु जी, आठवां पाठ मैंने अभ्यास कर लिया था, इसलिए और इसलिए वो वाक्य बना हुआ है कि ऐक पद्यम ऐक स्वरियम च समासाद भवति, ऐक पद्य। हम लोग लाइन से देख लेते हैं, वेद पाठ के लिए वेद पाठ में हम लोग ऐसे ही करते आए। चलिए आगे, सुह पूजायाम, सुह प्रथम एक वचनांतम, पूजायाम सप्तम एक वचनांतम, यहां अर्थ दे दिया, यहां नहीं अनर्थक। तो पूजायाम अर्थे सुशब्द कर्म प्रवचनी संजको निपात संजकश्च भवति, पूजा अर्थ में, पूजा का तात्पर्य यहाँ पर किसी का सम्मान है, कोई अच्छी बात बोल रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, यही पूजा है उसकी। तो सुसिक्तम भवता, भाई किसी ने जल लगाया पेड़ों के लिए, देखा अरे बहुत ढंग से सिंचाई की है इसने, तो भवता सुसिक्तम, आपने बहुत अच्छी प्रकार से ये सींचा है सब, ये पूजा हो गई, सु लगा दिया पूजा अर्थ में। तो क्या लाभ हुआ आप बताओ, कर्म प्रवचनी संज्ञा करने से लाभ क्या हुआ? देखो ते प्राग धातु तो भूल जाओ, वो तो आपको सब जगह लगाना पड़ेगा क्योंकि ते प्राग धातु सूत्र ही अंत में नहीं, हाँ पीछे निकल गया वो तो ठीक है, ते प्राग धातु पीछे निकल चुका है, हम बोलेंगे तो सु को इधर ही, क्योंकि अर्थ की दृष्टि से अच्छा हम पहले बोलेंगे, सींचा बाद में बोलेंगे, वो तो क्रम आपकी ऊपर है, आप किधर बोल सकते हैं, इसलिए वेद में क्रम भंग हो जाता है, देखा होगा आपने व्यवहिताश्च इत्यादि, लेकिन लोक में ऐसे नहीं है, वहां तो क्रम से ही बोलेंगे। तो उसको मत देखो आप, बात यह हो रही है कि कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से यहां क्या हुआ कि गति और उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई, ठीक है वो रुक गई, तो क्या हो जाता अगर हो जाती तो? तो गति होने से तो कुछ नहीं, लेकिन उपसर्ग संज्ञा होने से, उपसर्ग से उत्तर सूत्र जो है वही है आपका, उपसर्गा सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्था सेनय सेध सिच संज स्वंजाम, तो सिच धातु आ रही है नहीं, उसमें षत्व की प्राप्ति हो रही थी, वो नहीं हुई। तो सुशिक्तम नहीं तो क्या बनता, सुशिक्तम, जैसे अभी लगाते हैं यहां पर अभी, तो अभिषेकतम बनेगा फिर, अभिषेक बोलते हैं नहीं, अभिषेक राज्य अभिषेक, क्यों अभी का थोड़ी कर रहा निषेध, सुबह पूजायाम वहां तो हो जाएगी उपसर्ग संज्ञा, वहां हो जाएगी, यहां नहीं हुई, ये सु है, सु को सु का निषेध किया है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण सुस्तुतम भवता, आपने बहुत अच्छी स्तुति की है ईश्वर की या किसी की भी, तो यहां भी स्तु शत्रु नहीं हुआ, नहीं तो सुष्टुतम भवता होता। अति ही अतिक्रमणे च, अतिरतिक्रमणे च, अति ही प्रथम एक वचनांतम, अतिक्रमणे सप्तम एक वचनांतम च व्यपदम। अतिक्रमणे अर्थे अति शब्द कर्म प्रवचनी संजको निपात संजकश्च भवति चकारात पूजायाम अपि, तो ऊपर से पूजा भी आ गया, अतिक्रमण एक और बढ़ा दिया, तो दो अर्थों में लिया है अति शब्द को। अब पीछे तो था कि आपने बहुत अच्छा सींचा है, यहां क्या है सींचा तो है लेकिन ज्यादा ही सींच दिया कुछ। हाँ पौधे डूब रहे हैं सब पानी में, ज्यादा ही कर दिया, अतिक्रमण हो गया ये, तो अतिसिक्तम एव भवता, आपने ज्यादा ही सींच दिया कुछ, तो यहां भी सत्व नहीं हुआ है। स्तुति तो की है लेकिन बहुत बड़ा चढ़ा दी है, अति स्तुतम एव भवता, आपने तो बहुत ही ज्यादा स्तुति कर दी, इतना मैं इस लायक थोड़े ही हूं कि इतनी प्रशंसा कर दी आपने मेरी, तो अति स्तुतम। और यदि वास्तव में जितनी करनी चाहिए उतनी ही की है तो वो अतिक्रमण अर्थ नहीं, अब पूजा अर्थ में ले लेंगे इसको, तो अतिसिक्तम भवता, क्योंकि वहां लगाया इन्होंने एव उदाहरण में, इन्हें ज्यादा ही कर दी, अब ही लगाना, ही लगाते ही खतरनाक हो गया ये, ही लगाते ही गड़बड़ हो गई, अब ज्यादा ही कर दी कुछ, मतलब करना तो चाहिए था लेकिन ज्यादा ही कर दिया, और हील हटा दिया है एव को, तो अब वहां पर अच्छी प्रकार से किया ना, ही कभी दृढ़ीकरण भी कर देते हैं ना, अवश्य ही जाओगे। हाँ तो यहाँ दृढ़ीकरण यही है, ज्यादा ही कर दिया आपने, और भी में अंतर पड़ जाता है ना। तो अति सिक्तम अति स्तुतम सत्व का निषेध हो गया। अगला सूत्र, अपि ही पदार्थ संभावनान वसर्गा सर्ग गर्हा समुच्चयेषु, अपि ही प्रथमेक वचनांतम, पदार्थ संभावनान वसर्ग गर्हा समुच्चयेषु सप्तमी बहुवचनांतम। इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा सब में, पदार्थ संभावन अनवसर्ग गर्हा और समुच्चय, पांच शब्द हैं ये, तो पदार्थ संभावन अनवसर्ग गर्हा समुच्चय इत्येतेष्वर्थेषु वर्तमानः अपि शब्दः कर्म प्रवचनीय संजको निपात संजकश्च भवति। पदार्थ, तो पदार्थ का तात्पर्य पद का तो अर्थ होता ही है, लेकिन यहां पदार्थ का तात्पर्य लिया गया है कि ऐसे पद का अर्थ जिसका प्रयोग नहीं है वाक्य में, अप्रयुक्त पद का अर्थ, और वो हमने किससे निकाला, अपि शब्द से। अपि शब्द बोल करके ये साकांक्ष बना दिया वाक्य को, और उससे क्या है कि कुछ और अर्थ इसमें जोड़ेंगे हम, कुछ और भी लेंगे, जैसे उदाहरण में मधुनोपि स्यात् सर्पिशोपि स्यात्, अब मधुनः अपि स्यात्, यानी कि कुछ और चीजें तो हैं हमारे में, हमारे भोजन में, या औषधि है या भोजन है, तो उसमें अन्य वस्तुएं तो हैं सारी, लेकिन कमी किसकी है, मधु की। अब भोजन दे दिया पर उसके घी है ही नहीं उसमें, अब बिना घी के कैसे खाया जाए, ना कॉमन क्या है, वो भी पाणिनि के छात्र कैसे खा लेंगे। जैसे मान लीजिए घी के अंदर सज खाना के अंदर घी तो दे दिया, लेकिन नहीं घी नहीं दिया है, वही तो बात हो रही है। हाँ मधु का अलग उदाहरण है, घी का अलग उदाहरण है, सर्पिश का, मधुनोपि स्यात् सर्पिशोपि स्यात्, दो उदाहरण है ना पदार्थ अर्थ में, पदार्थ वाले उदाहरण में। वही तो बता रहा हूं मैं, अब प्रयुक्त पद का अर्थ, जिस पद का प्रयोग नहीं किया गया है उसको अपि शब्द ला रहा है, यानी जो चीज नहीं है हमारे उसमें भोजन में, उसको कहने के लिए अपि शब्द साथ में बोला है, उस शब्द के साथ जिसको हम चाह रहे हैं। गुरु जी कई बार चावल आ जाता है तो हम लोग यह इच्छा करते हैं, अभी आज स्वामी जी बड़ी स्वामी हम लोग खाते गुरु जी, हाँ देखो करीब परसों में पता चला, हम लोग खा रहे थे चावल आया तो बोला घी होना चाहिए। तो सेवक को बुलाया, कहा घी, बोले कौन सा घी तेरे पास है? तो बोले गुरु जी जो अपने यहाँ गाय का निकाला हुआ है वही हमारे। हाँ उत्तम ध्यान, मतलब वो नहीं जो अपना बेचते हैं, अपना गाय के नाम से बेचते हैं। हाँ नहीं तो पूछते ही क्यों, कौन सा घी चाहिए? हाँ उसने पूछा ना, बोले चावल आ गया भाई, घी होना चाहिए। स्वामी जी को कहा भाई घी होना चाहिए, बोले हाँ ला रहेगी। तो बोले सुन कौन सा घी तेरे पास है? तो बोले चलिए तो ये हो गया पदार्थ का है। मधनोपि स्यात् सर्प शुभ चाहिए, थोड़ा घी भी चाहिए इसमें और थोड़ा सा शहद भी होना चाहिए, ऐसे नहीं भोजन होगा। ऐसी है संभावन, संभावन स्पष्ट है, संभावना अर्थ में है ये। तो संभावन में क्या है कि अपि सिंचेत मूलक सहस्रम। अब संभावना दिखाई जा रही है कि हो सकता है हमने इसको सींचने में लगा तो दिया है, हो सकता है ये 1000 मूली तक सींच दे, संभावना है और यही सोच करके हमने लगाया है, अर्थात क्षमता है इसमें इतनी, ये इतना कार्य कर सकता है। संभावना व्यक्त की जा रही है किस शब्द से? अपि शब्द से। यहाँ हो क्या रहा है ध्यान रखना, कर्म प्रोचीन नाम रख के हम कर क्या रहे हैं, वही सत्व की जो प्राप्ति होती है सरकार सुनौती सिवती इत्यादि, उसको रोका जा रहा है, बस सत्व नहीं हो रहा है कहीं पर भी। नहीं तो अपि सिंचेत ऐसी सर्पिशोपि स्यात् प्राप्ति क्या रहे है? अपि स्यात् होता वहां है, प्राप्ति क्या है सत्व की? उपसर्ग संज्ञा होने से हाँ उपसर्ग रुक गई। कर्म प्रवचनी संज्ञा का यहाँ लाभ उपसर्ग को रोकना। समाज में ऐसे लोग भी तो होते हैं कि कहीं अड़ंगा लगा दिया किसी कार्य में, स्वयं का तो कोई लाभ हुआ नहीं, दूसरे के कार्य को रोक दिया, अपना कोई नया कार्य नहीं किया, दूसरे का नहीं तू भी नहीं करेगा, और उसे कोई लाभ हुआ नहीं है, स्वयं को लाभ हुआ नहीं है। तो सूत्र भी ऐसे होते हैं, ये समाज ही तो है पूरा, ये सदैव है क्या ये। अब कर्म प्रवचनीय नाम रखवा करके अपना उसका कोई लाभ तो हुआ नहीं, कोई सूत्र आया यहाँ पर कि कर्म प्रवचनीय होने से ऐसा होता है, कोई सूत्र आया? जबकि नियम ही होता है जब कहीं संज्ञा करते हैं तो संज्ञा सूत्र अवश्य आएगा, लेकिन यहाँ संज्ञा सूत्र आए नहीं कोई, तो ये कहाँ होता है, कहाँ घटेगा ऐसा? आ कटारा देगा संज्ञा ये इसी प्रकरण में होता है ऐसा। अन्यत्र आप कहीं भी संज्ञा सूत्र लाएंगे, वो संज्ञा करेंगे तो संज्ञा सूत्र अवश्य आएगा, विधि सूत्र अवश्य आएगा, एक ही बार आए, वो एक ही शब्द में आए, लेकिन यहाँ विधि सूत्र नहीं है कोई भी, बल्कि एक अन्य विधि सूत्र लगना चाह रहा था उसको रोक दिया गया है, उपसर्गा सुनोती सुवती इत्यादि। तो अपि सिंचेत मूलक सहस्रम, अपि स्तुयात राजानम, संभावना है कि ये राजा की स्तुति ढंग से कर सकता है। आगे अनवसर्ग संभावन, हाँ अनवसर्ग, तो अनवसर्ग का उदाहरण दिया है अपि सिंच अपि स्तुहि। अनवसर्ग से तात्पर्य यहां पर होता है जिसे कहते हैं कामचार, अर्थात करे या न करे ये इच्छा के ऊपर निर्भर है, करने वाले कर्ता के ऊपर निर्भर है, ये करे या ना करे उसमें कोई दबाव नहीं डाला जाता है। तो अपि सिंच अपि स्तुहि, भाई दो कार्य बता दिए हमने, अब चाहो सिंचाई कर लो या स्तुति कर लो, जो इच्छा है वो करो, ये हो गया अनवसर्ग। यहां भी सत्व नहीं हुआ। अनवसर्ग के आगे क्या है? गरहा, ये निंदार्थ है। धिक जालमम देवदत्तम अपि सिंचेत पलांडुम, ये बड़ा धिक्कार है इसको देवत को, तो इसने प्याज में ही पानी लगा दिया कम से कम प्याज में तो न लगाता, क्योंकि हम लोग प्याज खाते नहीं है, तो क्यों लगाया इसने प्याज में पानी, ये प्याज के पौधे को क्यों बढ़ाना चाह रहा है? तो ये निंदा अर्थ में, गर्ह अर्थ में, इन्हें प्याज निंदित मान लिया गया है, खास करके ब्रह्मचारियों के लिए है, वैसे तो औषधि के रूप में काम आता ही है। तो धिक जालमम देवदत्तम, इस जालम देवदत्त को जालम कहते हैं दुष्ट के लिए, इसको धिक्कार है कि अभी सिंचेत पलांडुम। तो यहां अभी जो अर्थ शब्द है ये निंदा अर्थ में आ रहा है। आगे है समुच्चय। समुच्चय तो अर्थ स्पष्ट ही है कि ये भी करो ये भी करो, अपि सिंच अपि स्तु ही। अब देखो ये शब्द पीछे भी आया था अपि सिंच अपि स्तु ही, लेकिन वहां था अनवसर्ग, चाहे सींचो चाहे स्तुति करो। यहां है नहीं नहीं दोनों काम करने होंगे, सींचो भी स्तुति भी करो। अब ये प्रकरण के आधार पर होगा निश्चय कि कहां क्या अर्थ निकालना चाहिए। हाँ हो सकता है, उसे पढ़ना चाहिए वो पढ़ भी सकता तो वहां भी अपी लगा दो आप ना, ये अपी है तो ये अब तो ये स्पष्ट आई गया समझ में, अपी लगाओ। अरे यहाँ तो ठीक है, हमने इसलिए कर्म प्रति नाम रखा है इसका कि शत न हो, लेकिन अपी इस अर्थ में आता है, ये तो सूत्र नहीं बता रहा, ये तो स्पष्ट है ही भाई, इस अर्थ में अपी आता है तभी तो ये सूत्र रचना हो पा रही है। तो आप अपी का प्रयोग इस अर्थ में कहीं भी कर सकते हैं कि अपी पठेत अपी गच्छेत, भाई जाओ या पढ़ो मरी इच्छा है। लेकिन वहां पर हम ये कहें कि यहाँ इसके कर्म संज्ञा करेंगे और फिर उसके सत्व नहीं होगा, सत्व का वहां कहाँ प्रकरण है, वहां ये सारी बातें नहीं आएंगी। वैसे भी गुरु जी उपदेश और आदेश में अंतर होता है, नोट लगा रखा था आदेश पढ़ तू पढ़ो पढ़ना ही पड़ेगा, लिंग का हां चाहिए अर्थ के लिए, वही मैं कह रहा हूं पढ़े पढ़े ही पढ़ो भाई, ना पढ़ो ना पढ़ो, ये उपदेश है विधि है ना। देखो पहला ही लोट लकार में जो लिंग है और लोट है दोनों, वैसे तो सूत्र आगे आ रहा है लोट च, लेकिन फिर भी थोड़ा व्यवहार में भेद रहता है, प्रयोग में भेद रहता है। विधि दोनों में होने पर भी एक में कामचार है और एक में अनिवार्य है, विधि होने पर भी हम कहें कि स गच्छतु और स गच्छेत, तो स गच्छतु जिससे कह रहे हैं कि वो जाए, तो सीधा निर्देश है कि कह दो से अब जाना ही है उसको, और सग अच्छे भाई इच्छा है उसकी जाए, क्योंकि एक बात को कहने के लिए दो एक ही अर्थ को कहने के लिए दो शब्द कभी नहीं होते, कुछ तो अंतर करना होगा, नहीं तो व्यवहार में दो शब्द टिकेंगे ही नहीं, एक ही टिकेगा फिर। मैं समझ नहीं पाता विद्या भी उसी अर्थेषु लोट लकार भी होगा। हाँ तो वहां तो ऐसा ही है कि आपको लगेगा कि एक ही बात हो गई बिल्कुल, लेकिन जब लकार दो हैं, रूप दो प्रकार के बन रहे हैं, तो अर्थ में कुछ तो अंतर आएगा, तो वो अंतर व्यवहार से पता लग जाता है। अधिरीश्वरे, अधि ही प्रथमेय क्वचनांतम, ईश्वरे सप्तमेय क्वचनांतम। ईश्वरे अर्थे अधि शब्द है कर्म प्रवचनी संजको निपात संजकश्च भवति। अब ईश्वर क्या है यहाँ पर, स्वस्वामी संबंध। ईश्वर शब्द का अर्थ जो स्वस्वामी का आपस में संबंध होता है वही है, तो उस अर्थ में ही आएगा, तो उसमें स्व का भी ग्रहण हो जाएगा स्वामी का भी ग्रहण हो जाएगा। जैसे यदि हम बोले कि अधि देवदत्ते पंचाला, तो देवदत्त में सप्तमी आ रही है, देवदत्त में पंचाल हैं, क्या अर्थ हुआ इसका, पंचाल देवदत्त के अधीन हैं, देवदत्त इनका ईश्वर है, स्वामी हो गया, और स्व में भी आएगा, ये दोनों में आएगा स्व स्वामी संबंध में, तो अधि देवदत्ते पंचाला। अब यहां पर प्रश्न यह है कि ये कर्म प्रवचन संज्ञा करके क्या हुआ, यहाँ सत्व वाली बात तो है नहीं कोई कि सत्व रुक जाएगा, तो सूत्र है यस्मात अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी, वहां सप्तमी व्यक्ति हो जाती है। हाँ अष्टाधी का ही है ये। अरे उस दिन मैंने बताया था कर्म प्रवचनीय के प्रकरण में कि कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया, इसके आगे तीन सूत्र और बताए थे, तो ये नहीं है क्या, तो इससे सप्तमी हो जाएगी। और यस्य च ईश्वर वचनम, यस्माद अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम, दोनों में तो दूसरा बन जाएगा अधि पंचालेशु देवदत्त। देवदत्त इन पंचालों में अधिष्ठित है, अर्थात स्वामी बना हुआ है। तो यहां पंचाल में सप्तमी हो गई, वहां वहां स्व में सप्तमी हो गई यहां, और वहां स्वामी में सप्तमी हो गई। अधि पंचालेशु देवदत्त कहने का ढंग है, बात एक ही है दोनों में। एक में इस तरह से कह रहे हैं कि पंचाल देवदत्त के अधीन है, दूसरे में कह रहे हैं कि पंचालों का देवदत्त स्वामी है। क्या अर्थ हुआ? नाक के नीचे मुंह है और मुंह के ऊपर नाक है। बच्चों को जहां उलझन डालते हैं ना कंफ्यूजन में कि देखो इतने सारे बच्चे बैठे हैं ये, और इसमें 10 बच्चे बैठे हैं, 9 बच्चों के तो मुंह के ऊपर नाक है ये, लेकिन ये जो बच्चा है उससे कहते देख तेरी नाक के नीचे मुंह है। वो कहता है हाँ बात तो सही है, मैं तो इनसे अलग हो गया बिल्कुल अब हाँ। अब उलझन बढ़ जाता कि हो कैसे गया ये, कि ये तो ऐसे है सारे, मैं ऐसा हूं, कि ये अंतर आ गया देखो। विभाषा क्री तो विभाषा प्रथमी क्वचनांतम, क्रिय सप्तमी क्वचनांतम, ऊपर से अधि शब्द आई रहा है, यानी क्रिय धातु परतः अधि शब्द विभाषा कर्म प्रवचनी संजको निपात संजकस्य भवति। क्रिय धातु का जब प्रयोग करेंगे तो फिर ये विकल्प रखा गया है इसमें, और वाक्य बनेगा कि यद अत्र माम अधिकरिष्यति। तो अधिकरिष्यति अधि का प्रयोग है और आगे आ रहा है क्री का प्रयोग, करिष्यति। तो क्री धातु के साथ में जब अधि आया यहां पर, तो इसको आप विकल्प से करेंगे यहां, तो जिस पक्ष में ये संज्ञा हो जाएगी कर्म प्रवचनी है तो क्या अंतर आएगा? शकार नहीं होगा। वही ध्यान पहुंचता है आपका, अरे सप्तमी हर जगह शकार की बात थोड़ी है। देखो नियम ये होता है कि अतिंग से उत्तर तिंग को निघात हो जाता है, तो अधि करिष्यति में तिंगंत क्या है? करिष्यति। अधि क्या है? अतिंग। तो अतिंग से उत्तर करिष्यति को निघात प्राप्त हुआ, और इसमें यद शब्द का हम कर रहे हैं प्रयोग साथ में, यद अत्र माम अधि करिष्यति है। तो यद का प्रयोग जब करते हैं तो पीछे भी आ चुका है ये कि निपातैर यद यदि हंत कुविन्ने चेचण कच्चिद यत्र युक्तम, कि यत का यदि प्रयोग करेंगे तो ये सूत्र तिंग अतिंग के कार्य को रोक देता है, ये सर्व निघात को, क्योंकि इसके ऊपर न की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र जहां देख लो, निकाल के देखना हो तो आठवें अध्याय के पहले पाद में 28वां सूत्र है तिंग अतिंग, और उसके आगे न लुट, तो न लुट से न की अनुवृत्ति जा रही है इसमें, पीछे जा रही है आगे को, 30वां है ये निपातर यद्यदि हंत, ये 30वां है जी। इसमें न की अनुवृत्ति आ रही है जी। तो इसने रोक दिया, निघात होने से रोक दिया। अब क्या हुआ? अब कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा नहीं हो पाई इसकी, किसकी? अधि की। तो उपसर्ग संज्ञा जब रुक गई तो अब सूत्र लगा तिंगी च उदात्तवती। तिंगी च उदात्तवती, उदात्तवान जब तिंग आगे होता है, जैसे करिष्यति उदात्तवान है, क्यों क्यों है उदात्तवान? ये स्या जो है इसमें उदात्त है, धातु थी पहले उदात्त, तिपाया वो स्वयं अनुदात्त है स्वरूप से, क्योंकि अनुदात्तो सुपितौ, स्या आया तो स्या उदात्त है प्रत्यय स्वर से, धातु का स्वर हट गया, एक पद में एक ही स्वर तो रहेगा, धातु का स्वर हट गया, प्रत्यय का स्वर रहा, तो उदात्तवान उदात्तवती तिंगी उदात्तवान तिंग परे रहते तो ये सूत्र नहीं लग पाया, क्यों? उपसर्ग संज्ञा रुक जाने से, उपसर्ग संज्ञा रुक जाने से कि तिंगी चोदात्तवती सूत्र नहीं लग पाया। अब क्या करेंगे? अब निपात तो है ही, ये उपसर्ग संज्ञा का ही तो बाद हुआ है, निपात का थोड़ी बाद हुआ है, तो निपाता आद्युदात्ता है, इससे उदात्त रहेगा अधि का अ और शेष को निघात हो जाएगा फिर। तो इस तरह से यदत्र माम अधिकरिष्यति, तो अधिकरिष्यति में अ रहा उदात्त, धी और करिष्यति ये सब अनुदात्त नहीं, धी अनुदात्त और करिष्यति का तो अलग रहेगा ही। करिष्यति में तो श्य उदात्त है ही, तो श्य के आगे जो ती है ये हो जाएगा स्वरित, इधर अधि में जो धी है ये हो जाएगा स्वरित, अधि में अ उदात्त और धी अनुदात्त जो कि स्वरित हो गया, ठीक है। और करिष्यति में क और री ये अनुदात्त रहेंगे, और श्य ये उदात्त हुआ, और उसके आगे जो ती है अनुदात्त इसको हो गया स्वरित। तो अधिकर्षति में दो उदात्त हैं, दो स्वरित हैं, बाकी अनुदात्त हैं। स्वरता संहिता में लग नहीं पाया क्योंकि ये तो वाक्य वैसे बोल रहे हैं ना हम, ये कोई संहिता थोड़ी है, तो उसमें स्वरित के आगे अनुदात्त भी दिखाई देंगे। तो यतत्र माम अधिकर्षति, ये हो गया आपका कर्म प्रवचनी संज्ञा का प्रकरण भी पूरा। और कौन सा प्रकरण पूरा हुआ? निपात संज्ञा भी समाप्त हो गई। अब आगे प्रकरण बदल जाएगा पूरा, यहीं तक रखते हैं प्रणोध्वनि। ओम।